تو آسمانوں سے اوپر حضیرت القدس اور جنت کا مقام ہے، وہاں لے جاتے ہیں، وہاں حاضری ہوتی ہے، رجسٹر میں اندراج ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے پیچھے پلٹایا جاتا ہے برزخ اور قبر کے اندر. اور جو کافر منافق ہوتا ہے، دہریہ ملحد، بد عقیدہ، فاسد العقیدہ ہوتا ہے، تو آسمانی دنیا تک جب لے جاتے ہیں تو آگے اجازت نہیں ملتی، اگر واپس پلٹا دیا جاتا اس کو حاویہ میں لے جایا جاتا، یعنی سجین، سجین کے مقام میں لے جایا جاتا. وہ جو دوزخ میں ہے وہاں اس کی حاضری ہوتی ہے، وہاں اس کا اندراج ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے معاملات پیش آتے ہیں. تو راکن سے مراد یا تو جھاڑ پھونک کرنے والا، جیسا کہ ایسے موقع پر جب علاج معالجہ کرنے والے طبیب ڈاکٹر ان سے مایوسی ہوتی ہے، پھر جھاڑ پھونک کرنے والوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یہ رقیہ سے اگر اس کا مادہ ہو، اور رقن سے اگر اس کا مادہ ہو اوپر چڑھنا، پھر فرشتوں کی گفتگو مراد ہے، آپس میں وہ گفتگو کرتے ہیں. وزن، وہ شخص یقین کر بیٹھ کرتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آیا، اب جن چیزوں میں انہماک رکھنا تھا، مال اولاد، وہ عہدہ منصب، خواہش و قارب اور تمام معاملات جتنے بھی تھے تجارت کے، لین دین کے، اب سمجھتا ہے کہ اب سب سے جدائی کا وقت آیا. دشمن جو ہے وہ خوشی کا اظہار کریں گے، اور رشتے دار جو ہے وہ غم میں مبتلا ہوں گے، اور یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں، عہدہ بھی رہ جائے گا، مال و دولت بھی رہ جائے گا، ہر چیز یہ رہ جائے گی، اور آگے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑا خطرناک، کیا بنے گا آگے، سوال جو آپ کس طرح ہوگا، اور کہاں جائیں گے، کس مقام میں پہنچیں گے، اور کیا سلوک ہونے والا ہے، اس وقت انسان کو یقین ہوگا. تو اب تو یہ انکار کرتا ہے، لیکن وہاں ایسی کیفیت پیش آ جائے گی مرنے کے وقت. آج انسان اکڑ دکھاتا ہے، کہتا ہے کب آئے گی قیامت، حالانکہ یہ تمام چیزیں پیش آنے والی ہیں، اور پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی، جیسے بے جان ہو گیا، حرکت کی کوئی بات نہ رہی کہ حرکت کر کے ہلا سکے جسم، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ گئی، جدائی کا وقت آ گیا. فرمایا تیرے رب کی طرف ہی اس دن چلا جانا ہوگا، پروردگار کی بارگاہ میں اور اسی کے سامنے حاضری کے لیے پیش ہونا پڑے گا. تو آج تم انکار کرتے ہو، آگے یہ بات پیش آنے والی ہے ہر انسان کے ساتھ. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، لیکن جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر گیا اپنے اہل کی طرف اکڑتا ہوا. بس خرابی ہے تیرے لیے، پھر خرابی ہے، پھر خرابی ہے تیرے لیے، اور پھر خرابی ہے، کیا گمان کرتا ہے انسان کی چھوڑ دیا جائے گا اس کو بیکار، کیا نہیں تھا وہ انسان ایک قطرہ منی جس کو ٹپکایا جاتا ہے، پھر ہوا وہ جمع ہوا ایک لوتھڑا، پھر پیدا کیا اس نے آگ بنایا، اور پھر اس نے اس سے جوڑا بنایا نر اور مادہ، کیا نہیں ہے وہ ذات قادر اس پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو؟ سورت میں قیامت کے بارے میں ہی اللہ تعالی کا فرمان ہے، ابتدا سے ہی لا اقسم بیوم القیامہ سے لے کر قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کا رد، اور قیامت اور اس کے اندر اس کی ابتدا میں یا بعد میں پیش آنے والے واقعات جو انسانوں کے ساتھ پیش آئیں گے ان کا ذکر فرمایا، اور انسانوں کی بے بسی اور درماندگی کا ذکر بھی فرمایا کہ جب انسان پہلے اکڑ دکھاتے ہیں اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر عاجز اور درماندہ ہو جاتے ہیں، اور پھر افسوس کرتے ہیں، لیکن وہ افسوس ان کے لیے مفید نہیں ہوتا، عذر حکم ہوتا ہے کہ اب تو جدائی کا وقت ہے، اب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جائے گی اور پروردگار کی طرف جانا ہے اب، اور اب جزائے عمل کا جو جہان ہے اس کے اندر تم جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی نے جزائے عمل سے انکار کرنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کا رد فرمایا ہے کہ دیکھو یہ انسان کس قدر ناشکر گزار اور ڈٹائی کرنے والے، جیسا پچھلی آیات میں یفجر امامہ، پروردگار کے سامنے ڈٹائی کرتا ہے انسان، پوچھتے قیامت کب آئے گی، پھر اللہ نے اس کا جواب دیا اور وہ جو حالات پیش آنے والے تھے ان کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا کہ تم قیامت کا انکار اس لیے کرتے ہو کہ تم یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ تم خوب محبت رکھتے ہو، تحبون العاجلہ، اور آخرت کی تم کو فکر نہیں ہے، حالانکہ وہاں تو یہ کیفیت پیش آنے والی ہے، بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور بہت سے چہرے اداس غمگین اور تاریک ہوں گے، اور ان کو اس وقت یقین ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک کیا جائے گا۔ تو انسان کی اس انکار کا اللہ تعالی نے رد کیا ہے اور فرمایا کہ دیکھو کس قدر افسوس کا مقام ہے، فلا صدقا، یہ اب جو موت کے وقت جو دنیا سے جدائی کا سلسلہ ہے اور جزائے عمل کی طرف جا رہا ہے انسان، تو فلا صدقا، نہ تو اس نے تصدیق کی، جن جن باتوں کی تصدیق کرنا ضروری تھی ان کی تصدیق بھی نہ کی اس نے، تصدیق کرنی ضروری تھی، دل سے سچا ماننا ضروری تھا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے نبی برحق ہیں، ملائکہ برحق ہیں، کتابیں برحق ہیں، خدا کی صفات برحق ہیں، اور جزائے عمل برحق ہے. جن جن باتوں پر یقین لانا ضروری تھا اور تصدیق کرنی ضروری تھی اس نے تصدیق نہ کی اور نہ نماز پڑھی. نماز ایک ایسی عبادت تھی جس سے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق انسان کا قوی ہوتا ہے اور تعلق باللہ درست ہوتا ہے. تو نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. یہ بدبخت ایسا رہا دنیا میں انکاری کرتا رہا کب آئے گی قیامت کیا ہوتی ہے, اور دنیا کی محبت میں انہماک رکھتا تھا اور جو کرنے کی بات تھی وہ نہ کی. تصدیق کرتا اور یہ تصدیق ایمان لے کر آگے جاتا تو اس کو فائدہ ہوتا. اللہ کی وحدانیت کی اور تمام ان حقائق کی تصدیق کرتا جن کی تصدیق کرنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے, تو وہاں پر کچھ اللہ کی مہربانی بھی شامل حال ہوتی ہے. اس تصدیق کی بنا پر فرشتے بھی گواہی دیتے اس کے حق میں, نبی بھی سفارش کرتے, لیکن اس نے تو تصدیق ہی نہیں کی. یہ صدقہ تصدیق کے مادے سے ہے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تصدیق کے مادے کے علاوہ یہ تصدق کے مادے سے بھی ہو سکتا ہے. صدقہ یا تصدق ہو, صدقہ اور خیرات کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں معنی درست ہیں. پہلا معنی بھی کہ تصدیق نہ کی, حالانکہ ضروری تھا کہ سب سے پہلے یہ اپنے عقیدے کو درست رکھتا, جیسا پچھلی صورتوں میں واضح ہو چکا ہے کہ جب ایسے مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ کیوں وہ ناکام کیوں ہوئے ہیں, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, اللہ تعالیٰ جو عظمتوں کا مالک ہے اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا, تصدیق نہیں کی تھی خدا کی عظمت اور خدا کی توحید کی. اور اس کے علاوہ یہ محتاجوں کے لیے کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا, مساکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا. یعنی نہ تو اللہ کا حق ادا کیا نہ مخلوق کا, ناکام رہا یہ انسان. تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ یہ تصدق کے مادے سے ہو, نہ کوئی صدقہ کیا نہ خیرات کی نہ مسکینوں کا حق ادا کیا. مسکینوں کا حق ادا کرتا پھر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا کہ یہ ہمدرد ہے انسانیت کا. تو دونوں معنی درست ہیں. پہلا معنی زیادہ ہے, فلا صدقہ, نہ یقین لایا نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. اور نماز اگر پڑھتا تو اس کے لیے بھلا ہوتا ہے, اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قوی ہوتا, خدا کی ناراضگی دور ہوتی, اور ایک بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی علامت تو نماز ہی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کفر اور شرک کرنے والا نہیں ہے بلکہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے, اس لیے اس کے سامنے مناجات کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو نہ اس نے تصدیق کی یا نہ اس نے صدقہ خیرات کیا نہ نماز پڑھی, اس کے بجائے تکذیب کی, قیامت کو بھی جھٹلایا, نبی کو جھٹلایا, آسمانی کتاب کو جھٹلایا, فرشتوں پر یقین نہ لایا, بعض بعض الموت کو بھی اس نے جھٹلایا کہ یہ تو کیسے ممکن ہو ہوگا کہ یہ انسان کے ذرات جو بکھر جائیں گے منتشر ہو جائیں گے ان کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے. اس نے تکذیب کی, تصدیق کے بجائے تکذیب کی, ان حقائق کو جھٹلایا, وتولا اور روگردانی کی, بجائے عاجزی کرنے کی روگردانی کرتا رہا, پھر اپنے گھر کی طرف لوٹا ایسی حالت میں کہ اکڑ دکھاتا تھا, اکڑتا ہوا گھر پہنچا, گویا کوئی یہ تکذیب کر کے اور یقین نہ لا کر گویا کوئی بڑا کام اس نے کیا ہے. نماز نہیں پڑھی گویا بڑا اس نے کام کیا اپنے گھر میں, اکڑتا ہوا آیا. اپنی سرکشی اور بدبختی کی بنا پر اتراتا اکڑتا ہوا اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں متعلقین کے پاس جاتا ہے، گویا کوئی بڑی بہادری اور ہنر مندی کا کام کر کے آیا، حالانکہ تکذیب کی ہے اور جھٹلایا ہے، نماز بھی نہیں پڑھی، اللہ کے سامنے نیاز مندی پہ جا نہیں لایا. تمتا، تمتی کے معنی اترانا اور اکڑنا. حدیث میں آتا ہے کہ اذا مشت امتی المتیتیاخ، یہ متات ربڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ کھینچنے سے وہ کھینچتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ اکڑ کی چال چلیں گے تو مصیبت اتر پڑے گی ان پر، مصائب اتر پڑیں گے طرح طرح، اکڑ کی چال چلیں گے اور روم اور دوسرے ممالک کے حکام ان کی خدمت کرنے لگیں گے، ان کو غلبہ حاصل ہوگا. وہ اکڑ کی چال چلیں گے تو پھر وہ مصائب اتر پڑیں گے خدا تعالی کی طرف سے، کیونکہ اکڑ تو اللہ کو پسند نہیں. مغروروں کو خدا تعالی دباتا ہے اور ان کے خلاف یہ کاروائی ہوتی ہے. تو فرمایا پھر اپنے گھر والوں کی طرف گیا، یہ تمتا اکڑتا ہوا اولا لکا، خرابی ہے یا ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے، چار دفعہ فرمایا، کیونکہ تصدیق نہیں کی اس لیے بھی ہلاکت ہے، نماز نہیں پڑھی اس لیے بھی ہلاکت ہے، تکذیب کی اس لیے بھی ہلاکت ہے، منہ پھیرا اس لیے بھی ہلاکت ہے. چار جرائم میں اور چار دفعہ ہلاکت کا ذکر فرمایا، تباہی اور بربادی ہے تیرے لیے ان چار وجوہات کی بنا پر. پھر فرمایا ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بیکار اور محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اگر ایسا گمان کرتا ہے تو یہ تو بالکل ہی غلط گمان ہے. کیوں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس نے محمل اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کو مکلف بنایا ہے. یہ انسان مکلف ہے، مکلف کا معنی یہ ہے کہ اس کے ذمے قانون کی پابندی کو ضروری ٹھہرایا کہ یہ قانون کی پابندی کرے. قرآن میں جگہ جگہ خطاب انسان سے ہوتا ہے، ایمان والوں سے ہوتا ہے، ایمان والوں اس قانون کی پابندی کرو، اس قانون کی پابندی کرو، کیونکہ قانون کی پابندی میں انسان کی ترقی اللہ نے رکھی ہے. اگر قانون کی پابندی کرے گا، حلال حرام کا امتیاز، جائز ناجائز کا امتیاز اور تمام عوامر اور نواحی کی پابندی اگر کرے گا تو ترقی نصیب ہوگی، بلند ہو جائے گا انسان. اس لیے انسان کو مکلف کہا جاتا، مکلف کا یہی معنی کہ قانون کی پابندی اس کے ذمے ضروری ٹھہرائی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا گیا، جو چاہے کرتا پھر، نہیں، اللہ نے اس کو قانون کا پابند بنایا. اس قانون کی پابندی کرو گے ترقی نصیب ہوگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم حضیرت القدس اور جنت کے مقام میں پہنچو گے اور عروج نصیب ہوگا. اور اگر اس قانون کی پابندی نہیں کرو گے تو جہنم کے گڑے میں پڑو گے، جا کر زوال آئے گا تم پر اور سخت سزا ملے گی. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار بنایا گیا ہے، کوئی پابندی نہیں، یہ ایسا خیال غلط ہے. بلکہ اللہ نے انسان کی پیدائش میں یہ حکمت رکھی، کیا انسان سوچتا نہیں کہ وہ اصل میں کیا تھا؟ پل یندر الانسان مما خلق، جیسا دوسری سورہ میں اللہ، انسان ذرا اپنی تخلیق کی طرف تو دیکھے. یہاں بھی وہی تخلیق کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا انسان ایک نطفہ نہیں تھا؟ نطفہ شفاف پانی کو کہا جاتا ہے، قطرہ آب، منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جس کو ٹپکایا جاتا. وہ رحم کے اندر چکمے مادر میں وہ ٹپکایا جاتا ہے تو ممائن داشق دوسری جگہ فرمایا اچھل کر کود کر یہ پانی نکلتا ہے اور وہ مستقر جو ہے اس کا اس میں جاتا ہے. تو یہ ہے بھی ایسا مائع مہین حقیر پانی, یہ ناپاک بھی ہوتا ہے, کپڑے سے لگ جائے جسم سے اس کو دھونا پڑتا ہے اور بظاہر اس سے نفرت کی جاتی ہے. یا ایسے حقیر مادے سے اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا؟ ہے سفید لیکن کم, دودھ کی طرح بھی سفید نہیں ہے, اور دودھ جو ہے اعلیٰ درجے کی چیز ہے جس سے انسان اور حیوان کی نشو نما ہوتی ہے اور پاک چیز ہے. اور یہ ایک حقیر اور ذلیل قسم کا پانی ہے, اور پھر اس سے اللہ تعالی نے انسان جیسی عظیم ہستی کو پیدا کیا, باکمال ہستی. تو اس کی ابتدا تو یہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ ایک جمع ہوا لوتھڑا خون کا بنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ اس کے اندر تغیر اور تصرف فرما کر اس کو خون سے گوشت کے اندر تبدیل کرتا ہے, اور پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں, اور پھر اندر وہ تمام مشینری رکھی جاتی ہے, اور اوپر انسان کے کھال لگائی جاتی ہے, یہ چمڑا بخشا جاتا ہے, اور تمام چیزوں کو اپنے اپنے مقام اور محل میں رکھ کر ایک قدرت کا شاہکار بنایا جاتا ہے. انسان دماغ اس کے اندر رکھا, دل, جگر, آنتیں, اعضائے تناسل اور تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر ہیں, اور دوسرے تمام قوتیں پھر اس کے اندر رکھی اللہ نے, ظاہری اور باطنی قوتوں کا مرکز بھی اس کو بنایا. ابتدا دیکھو ایک ایسے حقیر قطرہ آب سے, پھر اس کے اندر یہ تغیر, خلق کا اس نے پیدا کیا, فسوا ٹھیک ٹھاک بنایا, کمال درجے کی ایک ہستی بنا کر اللہ نے رکھ دی. پھر یہ ہے کہ اس نے تفریق کی جنس بھی رکھی, فجانا منہ الزوجین, جوڑا بنا دیا, کسی کو مذکر بنا دیا, کسی کو مؤنث بنا دیا. یہ تفریق کی جنس جو ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی بنا پر ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اسی رحم کے اندر ایسا موڑ آتا ہے, فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کو اس قسم کا بنانا, اس کو مرد بنانا, اس کو عورت بنانا. یہ تفریق کی جنس ہوتی ہے اس کی حکمت کے مطابق, یعنی ایک ہی جنس نہیں بلکہ دو اللہ تعالیٰ اس سے پیدا کرتا, اور اس میں حکمت ہے رکھی اللہ نے. یہ تمام اس کی قدرت کے نمونے ہیں. یخلق ما یشاء, جس سے جانا مذکر بھی بنایا, مؤنث بھی بنایا, اور بناوٹ کیسی ہوتی ہے, مشاہدہ تو کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے لیکن اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے, نہ سائنس دان جان سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر جان سکتے ہیں, نہ میڈیکل سائنس والے جان سکتے ہیں. ہاں تغیرات جو ہو رہے ہیں ان پر نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ تغیر ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو نہیں جانتے, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالی نے, تو معلوم ہوا کہ دونوں صنفوں کو اللہ نے مکلف بنایا اور بیکار نہیں چھوڑا, اس کو قانون کا پابند بنایا کہ تم کو اس قانون کی پابندی کرے گی, اسی کے اندر تمہاری ترقی کا راز ہے, اگر ایسا نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے اور ابدی سزا کے مستحق بنو. تفریق جنس بھی اس نے کی ہے, اور ہر ایک جنس کی الگ الگ اس نے نوعیت بنائی ہے، ان کے کاموں میں فرق رکھا ہے، ایک کو کے ذمے مشقت کے کام ڈالیں۔ کیا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، مرد بنا کر اس کے ذمے مشقت کے کام ڈال دی، یہ بڑے بڑے کام اس کے ذمے، نظام حکومت چلانا اور کمائی کرنا، مقابلہ کرنا، جنگ کرنی، اور ایسے ایسے بڑے بڑے مشقت کے کام مرد کے ذمے ڈال لیے، اور عورت کے ذمے جزی جزی کام، چھوٹے چھوٹے کام، گھر کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، صفائی وغیرہ، تربیت بچوں کی، پخت و پز، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، اس قسم کے جو معمولی کام ہیں اور بعض ان میں قدر حقارت کے کام بھی ہیں، اس کے ساتھ عورت کے مزاج کو اللہ نے زیادہ مناسب رکھا ہے، وہ اس کے ذمے لگا دیے کہ یہ تم کرو کام۔ تو اس طرح اللہ نے تفریق جنس کر کے ہر ایک کے لیے الگ الگ ڈیوٹی مقرر کر دی۔ بے تبا یہ ہے، غیر معمولی حالات میں ہر قسم کی باتیں چلتی ہیں، غیر معمولی حالات میں عورتیں جنگ بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن عام حالات میں، نارمل حالات میں ہر ایک کا دائرہ کار اللہ نے الگ الگ رکھا، ایک دوسرے کے دائرہ کار میں اگر جائیں گے خرابیاں پیدا ہوں گی، سوسائٹی بگڑ جائے گی، جیسے یورپ کی اور یہ آزاد ممالک کی سوسائٹی بگڑ کر کچھ کا کچھ ہو گیا، نہ نسل صحیح ہے، نہ اصل صحیح ہے، نہ نسل صحیح ہے، نہ اخلاق صحیح ہے، طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دائرہ کار کو برباد کر دیا۔ کوئی دور تو تھا کہ عیسائی لوگ جو تھے وہ عیسائی والے یہ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ جھگڑا کرتے تھے، مناظرے ہوتے تھے کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں، لیکن آگے پھر ایسی ترقی ہوگی، اب عورت ہر جگہ پر جاتی، کھیل تماشا ہو تو عورت آگے، ہر چیز میں آگے آگے، اس کو ایسا کہ مردوں کو دھکیل دیا پیچھے، وہ جو دانا لوگ ہیں وہ سر پیٹ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اتنی آگے نکل گئی، اتنا آگے بڑھایا، کبھی وہ دور تھا اور کبھی یہ دور ہے، لیکن یہ اچھی علامت نہیں ہے، اس سے خرابیاں جو پیدا ہوئی ہیں انسانی سوسائٹی میں، اس کا بھی شعور رکھنے والے لوگوں کو احساس ہے کہ یہ بہت برا ہو رہا۔ فرمایا جس اللہ تعالی نے، جس پروردگار نے انسان کو ایسے قطرہ حقیر، قطرہ آب سے اتنے تغیرات اور تبدیلیوں کے بعد نر یا مادہ پیدا کیا ہے، تو کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ یہی ہے اصل سورت کا موضوع، جس نے ایک بے جان چیز سے اور ایک حقیر قطرہ آب سے انسان جیسا ایک با کمال چیز پیدا کر دی، یا نر پیدا کیا یا مادہ پیدا کیا، تو کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کتنی بری بات ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، کون ان کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہی زندگی ہے دنیا کی، اسی میں کھاتے پیتے مرتے ہیں، کچھ نہیں دوبارہ زندہ ہوگا، یہ منکرین قیامت کا رد ہے۔ یقیناً جو پروردگار ایک حقیر قطرہ آب سے انسان کو، کمال درجے کے انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت کو پڑھیں تو کہیں سبحانہ کا بلا، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، کیوں نہیں تو قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کر دے، اور تو زندہ کرے گا تمام کو جیسا کہ تو نے وعدہ کر رکھا ہے، وعدن علینا انا کنا فاعلین، ہم زندہ کریں گے دوبارہ تمام نسل انسانی کو اور ان سے حساب لیں گے، اور پھر آخری ٹھکانے تک ان کو پہنچایا جائے گا۔ سبحانہ کا بلا، آگ ہے تیری ذات، کیوں نہیں تو قدرت رکھتا ہے کہ مردہ اور بے جان چیزوں کو زندہ کر دے دوبارہ، حیات بخش جائے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. چلیے اب آزماتے ہیں اس کو، پس بنایا ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا، بے شک ہم نے ہدایت دی ہے اس کو راستے کی، یا وہ شکر گزار ہے اور یا ناشکری کرنے والا. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ دہر ہے، اور مفسرین کرام اس کو کئی ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور تفاسیر میں سورت کے کئی نام ذکر کرتے ہیں. سورہ حلتا بھی اس کا ایک نام ہے، سورت امشاج بھی، امشاج کا لفظ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور سورہ انسان بھی، اور سورہ ابرار بھی، اور سورہ دہر. یہ دہر سے زیادہ مشہور ہے، دہر زمانے کو کہا جاتا ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ مبارکہ، جیسا کہ اس سے پہلی سورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں. 31 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سورہ مبارکہ کو اور سورہ سجدہ کو صبح کی نماز میں جمعے کے دن تلاوت فرمایا کرتے تھے. سورہ سعد اور سورہ قاف کا ذکر بھی ملتا، تو بالعموم جمعے کے دن صبح کی نماز میں اس سورت کو تلاوت فرماتے تھے. سورہ قاف، قاف والقرآن المجید، اور سورہ سجدہ، یہ زیادہ تر یہ مستحب ہے. اگر حضور کے اتباع میں جمعے کے دن صبح کی نماز میں اگر کوئی اس کو تلاوت کرے گا تو اس کو زیادہ اجر ملے گا، مستحب ہے یہ. اور پچھلی سورت میں قیامت کا ذکر تھا، اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن پہلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے ابتدائی قیامت کا ذکر فرمایا. دنیا میں تو انسان اکڑتے ہیں اور تکبر کی بنا پر کہتے ہیں قیامت کیوں نہیں آتی، کہاں ہوگا قیامت کا دن، کب آئے گا. لیکن جب ابتدائی قیامت ہوگی، آنکھیں چندیا جائیں گی، اور دہشت اور حیرانی اور مصیبت میں جب انسان مبتلا ہوں گے تو کہیں گے کہ اب کہاں بھاگ کر کے جائیں، بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں. پھر آگے اس دور کی ابتدائی کیفیات کو بیان کیا، جو انسان پر مرنے کے وقت حالت تاری ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جس وقت پہنچتا ہے، اور اسی طرح ابتدائے حشر میں جو حالات ہوں گے، اس کو ذکر کر کے منکرین قیامت کا رد کیا ہے اور اللہ کی قدرت تامہ کا ذکر فرمایا. تو جیسا پچھلی سورہ میں قیامت کا ذکر تھا اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن اس میں ابرار اور اشرار کا انجام ذکر کیا گیا، انسان یا ابرار ہوں گے یا اشرار ہوں گے، تو ان کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن. ابرار اور اشرار کا انجام بیان کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور بھی قیامت کے بارے میں تفصیلات مذکور ہیں. اور قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور توحید کا مسئلہ، رسالت کا بیان، یہ تمام بنیادی حقائق اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمائے. حل تعالی الانسان، حل استفہام کے لیے آتا، کیا یہ استفہام کا معنی کریں تب بھی درست ہے، اور حل قد کے معنی میں آتا ہے، تحقیق. حل استفہام نہیں ہوتا بلکہ اس سے تحقیق کا معنی مراد ہوتا ہے. یہ دونوں معنی اس مقام میں درست ہیں. اگر استفہام والا معنی کیا جائے تو وہ بھی درست ہے، اور اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں. کیا ایسا دور آیا انسان پر؟ استفہام کے رنگ میں پوچھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے یقیناً آیا ہے ایسا دور. کیا آیا ہے انسان پر ایسا وقت؟ یقیناً آیا، مطلب وہی نکلے گا. اور اگر حل کو قد کے معنی میں ذکر کیا جائے تو یہ بھی درست ہے. عربی زبان میں یہ اور قرآن کے محاورے میں یہ حل بمعنی قد کے بھی آئے گا. تحقیق، تحقیق آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ایسا وقت یقیناً انسان پر گزر چکا ہے کہ جس میں انسان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. اور پھر آگے اللہ نے انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر فرمایا، اور پھر انسان کا شکر گزار ہونا یا ناشکر گزار ہونا اس کو بیان فرمایا ہے. کیا تحقیق آیا ہے انسان پر؟ حین وقت کو کہتے ہیں، اور دہر کا معنی زمانہ. اصل میں دہر کا اطلاق مختلف حیثیت سے کیا جاتا ہے. کبھی تو دہر کا اطلاق سال پر کیا جاتا ہے، جیسا کہ وہ چھ شوال والی حدیث کے اندر آتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں وہ چھ روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے دہر کے روزے رکھے، یعنی سال بھر کے روزے رکھے. اور دہر کا اطلاق چھ مہینے پر بھی ہوتا ہے، جس میں ایک فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے. اور دہر کا اطلاق غیر محدود زمانے پر کیا جاتا ہے، لا متناہی زمانہ، بے انتہا. اور بعض اس کا اطلاق کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو یہ وقت ہے اس پر دہر کا اطلاق کیا گیا ہے. یہاں غیر محدود زمانہ ہی مراد ہے اس مقام میں، غیر محدود زمانہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ابتدا سے انتہا تک. اور زمانہ جو ہے دہر، حدیث میں آتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ یہ بات مناسب نہیں ہے انسان کے لیے کہ زمانے کو برا بلا کہے. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اقلب اللیل والنہار، زمانہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور زمانہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انقلاب پیدا کر دے. رات اور دن کے اندر انقلاب پیدا کرنا، تصرف کرنا تو فرمایا کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمانے کی ناکامی، یا خیبت الدہر، زمانے کی ناکامی اور برائی، تو فرمایا کہ زمانہ تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک مقدار حرکت کا نام ہے. فلسفے والوں کی زبان میں زمانہ ایک مقدار حرکت کو کہا جاتا ہے، ایسی مقدار جس کے اندر انسان کوئی حرکت کرتا ہے، یہ جانور یا کوئی چیز بھی، اس کو کہتے ہیں. اور زمانے کے اندر جو باتیں بھی واقعہ ہوتی ہیں تمام کی تمام، وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں. زمانے کو جو برا کہتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے. اندار، حدیث میں یہ آیا سیریز، زمانے کی گردش تو میرے ہاتھ میں ہے، زمانے کو برا کہنے سے تو مجھے برا کہا جاتا، تو یہ مناسب نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ ایسی بات کرے اور زمانے کی طرف برائی کی نسبت کرے. زمانے کے جتنے بھی تقلبات تصرفات ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں. تو دہر سے یہاں غیر محدود اور لامتناہی زمانہ تحقیق آیا ہے انسان پر. انسان کا اس مقام میں پہلا انسان بھی مراد لیا جا سکتا ہے جو انسانوں کا جد امجد ہے، اور تمام نوع انسانی کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے. یہ عام انسان کا مراد لینا زیادہ افق معلوم ہوتا ہے. یہ مطلق نوع انسان کے بارے میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، بے شک آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ظاہر ہے کہ آج ایک جیتا جاگتا تندرست توانا جوان یا بوڑھا انسان موجود ہے، لیکن آج سے اس کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات کا تصور کریں کہ اس میں کچھ نہیں تھا. ہم میں سے ہر آدمی یہ اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارا کوئی ذکر اذکار ہی نہیں تھا، نہ کوئی لکھت پڑھت تھی، نہ کوئی نام تھا، کچھ بھی نہیں. ایسا دور گزرا انسان پر، ہر انسان پر یہ دور گزرتا ہے. کوئی خارجی دنیا میں کوئی اس کا ذکر اذکار نہیں ہوتا، نہ کسی کتاب میں درج ہوتا ہے، نہ کسی اور محفل میں ذکر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا نام بھی آتا ہے، اور پھر اس کے کام بھی آتے ہیں، اور اس کی ساری کارگزاری سامنے آتی رہتی ہے. تو انسان ایک زمانے کے ایک وقت میں کچھ نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی معدوم تھا انسان. اور اللہ نے پھر اس کو پیدا کیا. اگلی آیت میں اسی ابتدائی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. اور ابتدائی حالت دیکھو، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا انسان، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا اور بڑی قابل عزت ہستی بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، یہ مناسب یہ ہے کہ اس مقام میں نوع انسان مراد ہو، کیونکہ ابتدائی انسان کو اللہ تعالی نے قطرے آب سے نہیں بلکہ مٹی سے پیدا کیا، اور نوع انسانی کو قطرہ آب سے پیدا کیا. اور بعض انسان ایسے ہیں جن کو ہوا سے اللہ نے پیدا کیا، مسیح علیہ السلام، نفخہ جبرائیلیہ سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. حضرت مریم کے گریبان میں جب آ کر انہوں نے پھونک ماری، اور دوسری ہستی ایسی ہے کہ جس کو خدا نے آگ سے پیدا کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا گیا. خدا آگ پر بھی سرودگری کرتا ہے، پانی پر بھی کرتا ہے، ہوا پر بھی کرتا ہے، مٹی پر بھی کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے. تو انسان کی یہ پیدائش ذکر فرمائی، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفتن. نطفہ عربی زبان میں شفاف پانی کو کہا جاتا، اور یہ جو انسان کا مادہ تولید ہوتا ہے اس پر اطلاق کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی خالص ہوتا ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی. ویسے نطفہ شفاف پانی کو کہتے ہیں جس میں گرد و غبار، مٹی وغیرہ کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو. اس مقام میں مراد ہے انسان کا نطفہ، یعنی جو غذا کے کھانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرتا ہے. یہ نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے. انسان جو غذا کھاتا ہے وہ چار درجے طے کر کے چوتھے درجے میں یہاں تک پہنچتی، معدے میں جاتی ہے غذا، بہت رف ہوتی ہے، کیلوس ہوتا ہے، پھر آگے رگوں میں چل کر کیموس بنتا ہے، اس سے زیادہ لطیف جگر میں پہنچ کر پھر وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، اور جگر سے قلب کے اندر پہنچ کر اس کی تمام جسم میں سپلائی ہوتی ہے، اور ہر ساخت میں جس وقت خون پہنچتا ہے تو اپنے مطلب کی چیز وہ عضو حاصل کر لیتا ہے، اور وہ اس کے اندر اللہ اس کو تبدیل کرتا ہے. ہڈیوں تک پہنچتا ہے تو ہڈی اپنا مادہ، بال کے اس جڑ تک پہنچتا ہے خون، تو بال اپنا ضرورت کی چیز اس سے لے لیتا ہے، اور عورت کے پستان میں جب یہ پہنچتا ہے خون تو وہ دودھ کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے. اعضاء تناسلیہ کے اندر جس وقت یہ خون پہنچتا ہے تو وہ اس کو مادہ تولید میں تبدیل کرتے ہیں، مادہ تولید پیدا ہوتا ہے. اور مردوں کے اندر یہ مادہ تولید ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر بیضہ ہوتا ہے، بیضہ انثیٰ. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. مردوں کے خوشیوں کے اندر بھی یہ مادہ تولید پیدا ہوتا ہے، عورتوں کے خوشیت الرحم کے اندر